بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدين والدنيا. leo katika fatawa ya lajna daima للبحوث العلمية والإفتاء tuzungumzia masala ambayo kwa jamii ya watu wengi ni masala madogo, lakini tuyataja mbele ya wanafunzi ni masala madogo, lakini kwa watu wengine ni masala mazito hawaelewi. Masala ya masu dhakari, hali yanqudhu al-wudhu, masala ya kushika tupu. Je, ukishika tupu udhu unachambuka? Je, hayo si masala madogo jamani au mazito? Wanachuoni wametofautiana fi nahwi al-udhu, katika kuchambuka udhu mwenye kushika dhakari yake. Wengine wakasema huwa ma huwa illa bid'atu mink, haikuwa hiyo tupu isipokuwa ni kiganja tu kutoka katika mwili wako, yani tupu ilikuwa ni kiganja kutoka katika mwili wako kama vile mkono, mguu. Sasa wasemaji wanawachuona lakini tidai majibu yote na maulama inajibu inasema alhamdulillah wahda wassalatu wassalam ala rasulihi wa alihi wa sahbihi wa ba'd, arrajihu iliyokuwa na nguvu min aqwali ulamai, katika maneno ya wanawachuoni fi hadhihi almas'alati, katika masala haya qawlu jumhur, ni qawli ya wanawachuoni wengi. Masala haya katika ambayo yana nguvu ni qawli ya wanawachuoni wengi, wa huwa naqdhu udhu'i man massa dhakara, ni kuchanguka udhu kwa yule mwenye kushika tupu yake. لأن حديث ما هو إلا بضعة منك, حقيقة حديث نسمى kwamba haikuwa hiyo dhakari isipokuwa ni kiganja kutoka kwako. Hadithi hiyo ameitaja Imam Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa Ibn Hibban, dhaif, ni hadithi dhaif, لا يقوى على معارضة الحديث الصحيحة الدالة على أن من مس ذكره فعليه الوضوء. حزويزي لا يقوى, حزويزي كبامانا نكبنغانا نحديث صحيح زين يقوليشا وقام من يكشيكا تقوياك فعليه الوضوء نلازم وكيية تقويه. والأصل lakini asili anna al-amra al-wujub, hakika amri ni kwa lazima, ni ya wajibu. Wa ala taqdiri, na juu ya makadirio, ala adami dhaafihi, ya kwamba juu ya udhaifu wake ya hadithi, huwa mansukhun, hadithi hiyo ni yenye kufutwa, bihadithi kwa hadithi nyingine inasema man massa dhakarahu falyatawadha, mwenye kushika tupu yake basi akatawadha. Hadithi hiyo vile vile imepokewa na Imam Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidhi wa Nasa'i wa Ibn Majah wa Ibn Hibban, wa qala Tirmidhi hadithun hasanun sahih, ni hadithi nzuri tena ni sahih. Wa billahi tawfiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Pamoja na hivyo pana Sheikh bin Uthaymeen katika majmuu fatawa wa rasail anasema hivi: al-mashhur min al-madhhab, iliyokuwa yenye kujulikana katika madhhab, anna massa ذكر أن مس الذكر ناقض للوضوء حقيقة شكا تكو إلى تنقوه وعلى هذا فإذا مس ذكره أثناء غسله لازمه الوضوء بعد ذلك نقوي يهيدي ويلي مولي مشكا تكو ياك كاتكاتي يكو تكوه ونملزم يهي kuchukua udhu tena baada ya hilo sawabu taamada masa dhakara au amla mmoja amekusudia kuishika tuku yake au hajaikusudia lakini lazima arejee mwanzo kuchukua udhu wa qawlu thani anna masa dhakar laysa binaqil udhu hakika kushika tuku hakuchangui udhu wa inna ma yustahabu udhu minhu istihbaba hakika pana vingine kunasuniwa kuchukua udhu kusuniwa wa huwa ikhtiyar Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na hili ndio ambalo amelichagua Sheikh wa Uislam Ibn Taymiyyah wa huwa aqrab ila as-sawab nayo ndio karibu katika usawasawa la siyama idha kana an ghairi 'abdin hasahasa itakapokuwa sio kwa makusudio lakini al-udhu ahwat kuchukua udhu ni bora zaidi hapa sije mkachanganya mambo hapa masala aliyochagua Ibn Taymiyyah ni kwa mtu ambaye anachukua udhu katikati ya kuchukua udhu akashika tupu yake lakini kuna masala ile kwamba mtu kashachukua udhu na akashika tupu yake فعليه الوضوء وحديث ابو النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضا حتى يشك تكو yake بس اذكوه او كذا ابن جبرين عبد الله بن جبرين يرسم ورد حديثان في مس الذكر zimepokelewa hadithi mbili kuhusiana na kushika tupu ahaduhuma fihi annahu yanqudhu udhu moja inajulisha hadithi kwamba udhu unatangua unatanguka na ni hadithi ya Busra binti Safwan ila mtu mesema mamasa zaka au fanya tawadha mwenye kushika tupu yake basi atawadha wa thani annahu ghairu naqid hadithi ya pili inasema udhu uchanguki na ni hadithi ya Qais ibn Qaraq ibn Anhabi an-Nabi sallallahu anhu wal amal lakini kuifanyia kazi iliyofanywa kazi ala annahu naqid lil ihtiyar udhu unachanguka kwa ihtiyar wa amal ba'd as-sahaba alayhi wa amila ba'd as-sahaba alayhi na baadhi ya sahaba waifanyia kazi hiyo fa in lam yatawadda ba'dahu mutaawwila sihhatu salatuhu fa in kana mastahu li ithara ash-shahwa fanqu arjahu wallahu a'lam mingine maana wanasema kwamba ikiwa hata chukua udhu basi yeye ameifanyia tafsiri hadithi hiyo nyingine basi itasihi sala yake lakini akishika kwa matamanio basi iliyokuwa na nguvu zaidi ni kwamba udhu wake umechanguka lakini jambo la ahwat liokuwa bora zaidi ni kwamba mamasa dhakarahu faliyatawadda mwenye kushika tuku yake basi atawadda wabillahi التوفيق